Injil Matius bab 2. Nalika Yesus wis miyos ana ing Betlehem wilayah Yudea, yaiku nalika jamané Raja Herodes, lah ana para pandhita saka wetan padha teka ing Yerusalem lan takon-takon. Rajanipun tiang Yahudi ingkang nembe miyos menika wonten ing pundi? Margi kula sampun sami sumerep lintangipun wonten ing wetan. Dene anggen kula mriki menika badhe sami sujud wonten ing ngarsanipun. Bareng miyarsa kang mangkono iku, Herodes banget getere, mangkono uga wong sak kutha Yerusalem kabeh. Banjur nimbali sakae para pangarping imam lan para ahli Toret bangsa Yahudi, lan padha kadangu, ana ngendi Sang Kristus bakal miyos? Unjuke kang padha kadangu, wonten ing Betlehem, wilayah Yudea. Awit ingkang sampun kaserat dening nabi mekaten. Ono dene siro, he Betlehem wilayah Yehuda. Siro iku babar pisan ora kang cilik dewi, ono ing antarane poro kang ngasto peperintahan ing wilayah Yehuda. Amargo soko siro, bakal ono panutan miyos, kang bakal ngengon umat ingsun Israel. Herodes banjur nimbali poro pandito mau kanti sesideman, podo kadangu kanti telesih, bab wektu katoning lintangi. Nuli podo didawi menyang Betlehem sarto kaweling. Podo mangkato, titi priksanen sing telesih bab sang timur iku. Dene samong sobus ketemu, enggal podo ngaturono uningo marang aku. Supaya aku iyo bisa mrono nyembah marang panjenengane. Poro pandito sakwising rungu dawe rojo iku, banjur podo mangkat. Lah naliko iku, lintang kang wis kadeleng oneng witan mau, nuntun lakuni poro pandito nganti tekan papan kang katuju, lan banjur mandek ing sak ndure padunungane sang timur. Bareng weruh lintangi, podo bungah banget, banjur podo lumebu ing omah lan deleng sang timur karo Maria kang ibu. Nuli podo sujud nyembah marang panjenengane. Tumuli podo mbukai pedini rojo brono, podo nyaosake pisungsung marang panjenengane arupa mas, menyan, lan blendok mur. Sak banjuri, sarehne podo diilingake ing sak jroning impen, supaya ojo bali sowan ing ngarsane Herodes. Mula mulihe menyang tanahe padha metu dalan liya. Sak bungkure para pandhita mau tumuli ana malaikating pangeran kang ngatingali marang Yusuf ing sakjroning impen lan dawuh. Tangyo, sang timur lan kang ibu ungsekno menyang Mesir. Sarto manggono ing kono nganti ingsun paring pangandika marang sira. Awit Herodes bakal nggoleki sang timur lan arep nyidani panjenengane. Yusuf tangi lan ing bengi kugo nambut sang timur dalah kang ibu. Tumuli ngungsi menyang Mesir lan manggoning kono nganti saksidani Herodes. Mangkono dadine katetepan opo kang kapangendika aki dening pangeran lantaran nabi. Soko Mesir anggoningsun nimbali putraningsun. Bareng Herodes pirsa yen panjenengane diapusi, banget dukane. Banjur dawuh mateni sakae bocah lanang ing Betlehem lan sak kubengi sing umur 2 taun sak pangisor, manut wektu kang kadangokake kanthi telesih marang para pandhita. Kang mangkono iku katetepan kang kapangandikake lantaran Nabi Yeremia. Ana swara kabrungu ing Rama, panangis lan pangaduh kang banget. Rahel nangisi anak-anake lan emoh kalipur, awit anak-anake wis padha ora ana. Bareng Herodes wis sedo, ana malaikating pangeran kang ngatingali marang Yusuf ing sakjroning impen ana ing Mesir kang dawuh. Tangyo, sang timur lan kang ibu gawanen bali menyang Israel. amarga sing padha ngarah sedane sang timur wis padha mati. Yusuf banjur tangi nambut sang putra lan kang ibu tumuli mangkat menyang Israel. Ananging bareng krungu pawarto yen Arkelaus ngentosi kang Rama Herodes jumeneng raja ing Yudea dadi sumelang yen mrono. Ewadene sarehne diparingi pitedah ing sakjroning impen banjur ngener menyang wilayah Galilea. Sak tekane ing kono tumuli manggoning kutha kang aran Nasaret. Kang mangkono iku supaya katetepan apa kang kapangendikake dening para nabi yen Yesus bakal kasebut Wong Nasaret.